Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Дзень у хату. Вітаю ў праграме «Шчыра за гарбатай». З вамі Яна Запольская і рада прадставіць вам нашага сённяшняга гостя. Па-першае, прадстаўленне сваё падзялю на дзве часткі, можа, так скажу, умоўна афіцыйную і неафіцыйную. І пачну з афіцыйнай. Сёння ў нас у гасцях Язэп Янушкевіч, літаратуразнаўца, архівіст, перакладчык, пісьменнік. Добры дзень, спадар Язэп. Добрый день. И теперь неофициальная частка, ведаете, процитую одного вашего сябра, письменника Владимира Некляева, и просто зачитаю. Сын Язэпа Янушкевича і Марылі Ірэны з роду Грыбоўскіх, Язэп Янушкевіч з'яўляецца сучасным прадстаўніком ракаўскай шляхты, якая ніколі не жыла абыяк, а тым больш нічога абыяк не рабіла. Таму яго працы і кнігі адрозніваюцца грунтоўнасцю, мастацкай якасцю, захапляльнасцю і неспатольнай апантанай цікавасцю. Гучыць займальна і амаль што без так... Аж ну не верыцца, што гэта нешта і пра мяне. Хоць Владзімір Некляеў чалавек шчодры. І ведаеце, я не здарма выбрала якраз гэтыя словы, таму што пачаць нашу размову хачу менавіта з Ракава. Ну, пачнем з таго, што і мястэчка слыннае, і я яго заўсёды прадстаўляю нават у такіх вершаваных радках, што на Беларусі тры сталіцы. ракаў мінскі пляшчаніцы. Вядома, пляшчаніцы дзеля рыфмы, так сказаць, а ракаў па гістарычнай справядлівасці. Ну, а калі так больш-менш на сур'ёз сказаць, то гэта мястэчка і недалёка ад Мінска, это 30 кілометраў, гэта і заўсёды быў або адзін пешы пераход, ці конны перагоны. Усе гэтыя нашы і мястэчкі, калі нават узяць з цыркулем, узяць сучасную мапу Беларусі і паглядзець, як яны ўсе гэтыя стаяць. Ракаў і Вянец, Валожын, Гальшаны, Крэва, Смаргоні і так да Шмян і да Вільніня. Ты бачыш, што нашы продкі мелі свой метраном, які, я кажу, і выміраўся або ўласным крокам, або конскім пераходам. Гэта і мястэчка над Іслачай. Яно, я заўсёды дзякаваў, у мяне ўжо і тата, і мама нябожчыкі, але я заўсёды казаў тату на пажар там, дзякуй, што ты прыстаў у прыммы ў Ракаве, бо я меў магчымасць, як бы, жывучы ў Ракаве, але адвучыцца і ў Мінску шмат гадоў. І вось калі гэтае разуменне прыйшло, разуменне, скажам, незвычайнасці гэтага мястэчка, ўвогуле у дзяцінстве нешта такое ўжо запомнілася, некія такія ёсць яркія ўспаміны? Не, гэта я, на жаль, ўжо наперад прадбачу, што мой адказ будзе не арыгінальным і мала цікаўным, таму што для кожнага чалавека выток, ну не здарма кажуць, мір мне той куток, дзе мне рэзалі пупок, таму, канешне, тое, што я памятаю з маленства, а менавіта срэбраводную Іслач, а тое, што я касцы туды, калі хадзілі на сенажаць, а гэта была калгасная, сацыялістычная, это рычаіснасць, і трэба было нават усім касіць. А мой тата працаваў цырульнікам, скажам, у камбінаце бытавога абслугоўвання, але выганялі літаральна ўсіх. Школу, лякарню, бальніцу, камбінат, там, з крамаў, сельмагаў, і трэба было гэта разам валава скасіць і сенажаць, то касцы, як правіла, бралі з сабой толькі сабойку, або вады маглі напіцца ў Іслачы. Цяпер гэтай вады ты чыста не напішся, гэта так сама, як на тэйп стронгі ты і не пабачыш. І гэта так сама, як мала хто цяпер здзейсніць подвіг, які лічыўся, ну, больш-менш рэчаіснасцю для падлетка, калі мама мяне будзіла на досвідку, і мы ішлі ў лес, пасля яна перад 8 гадзіны пакідала мяне, бо ёй трэба было на 9 на працу, а я мог да гадзін 11 набраць некалькі соцін баравікоў, шырых грыбоў. Цяпер гэтага нема, як можа, і шмат чаго, і гэты жаль, ён як бы да Ракава яшчэ больш з гадамі і застаўся, і высвячаецца сваёй некай праўдзівасцю, ласкай і непаўторнасцю, бо я кажу, тое, што і бацькі адышлі, і шмат што з прыроды адышло, вось гэтая непаўторнасць, відаць, і не толькі ў мяне нараджае сентымент да родных і мясцін. Гучыць весь час, калі пра вас дзесьці чытаю, што родам з ракаўскай шляхты, шляхетнасць, шляхціч, адкуль гэта пайшло? Па-першае, абавязвае бясспрэчна прозвішча. Я Янушкевіч, бо калі паглядзець па тых і радаводных, і шляхецкіх гербоўніках, гэта прозвішча яшчэ зафіксавана да Грунвальдскай бітвы, менавіта Янушкевіч і гербу Любіч, калі гэта то надавалася. А я вам яшчэ хачу сказаць, што аднагучны, аднайменны гэтаму гербу Любіч на паўднёвай Україні ёсць горад Любіч, які старэй яшчэ нават за Кіяў, то можаце уявіць гэтую сапраўды старадаўнасць. А тое, што можа, ну так, залічваюць да шляхты, то шляхта неяк не была малалікай, а шматлікай. Дык от я нарадзіўся ў сям'і, і цяпер от ужо сям'я гэта наша, было пяцёра і дзяцей. І так атрымалася ў таты з мамы, што ўсе пяцёра былі хлопцы. І тое, што тата от адзін выжыў і нас столькіх, як кажуць, пусціў у свет, і ўсе мы ў яго, здаецца, атрымаліся нязломкі, то і ў гэтым і ёсць некі таксама адказ на ваше пытанне. А яшчэ тое, што свет не з нас пачаўся, не на нас скончыцца, і гонар нам усведамляць, што і ў 19 стагоддзі на Беларусі былі свае браты Янушкевіча, менавіта Адольф і Яўстаф. І калі нехта пытаецца, ці не сваякі вы тым Янушкевічам з 19 стагоддзя на кой даношчыне, то адмаўляцца ад гэтага ніяк не выпадае. Калі можна некалькі словаў пра вашых братоў? Браты у мяне кожны асоба. Калі пачынаць, тут алфавіт не дзейнічае, а толькі прынцып ідзе жыццёвы, то найстарэйшы ў нас Казімір. З 51-й год нараджэння, ён фізік. Чалавек адораны, бо ён кандыдат фізіка-матэматычных навук, мае немалую сям'ю. І што нам міла ўсведамляць, асабліва мне, ён таксама закаханы і любіць ракаў. І я ракаў шмат што люблю праз майго старэйшага брата, які мне адкрываў ягадныя мясціны, грыбныя мясціны. А то, як тахкала маё сэрца, калі ён зрабіў сіло ці не ўласнымі рукамі і спамаў мне нейкага верабейку, я памятаю і да сёння. Наступным ідзе Фелікс, жывапісец, уладальнік і гаспадар арт-галерэі, мастацкай галерэі і музея ў Ракаве. Ён шмат у чым паўплываў, можа, на мой выбар як архівіста, увогуле літаратара і маёй такой спецыфікі, бо яшчэ школьнікам ён закладываў такія элементарныя падваліны, што калі будзеш што-небудзь пісаць, а не марозніцы, што ты пішаш, рэцэнзію, артыкул ці кнігу, проста імкнуцца, каб у тваім тэксце нейкі радок, нейкі абзац, нейкі факт быў такі, што ты яго адкапаў, што десяткі, сотні былі даследнікаў, аўтараў перад табой, але нехта нешта не ведаў. Ну, трэцім іду я, таму я сярэднячок. А чацвёртым малодшым ідзе брат, які я па-свойму і лічу найлегендарным, найпрацавітым і таксама найталенавітым. Гэта Валер'ян, скульптор, аўтар помнікаў Адаму Міцкевічу ў Навагрудку, Францішку Скарыня ў Лідзе, Міхалу Кляфасу Агінскаму ў Маладэчня, таксама гэтай дошкі барельефа кампазітору Агінскаму ў Флоренцыі, дзе ён памёр. Ну і гэтак далей, і гэтак далей. І апошні ў нас брат Альгерт, які, ну, таксама займаецца і мастацтвам, але ён так больш мастацтвам канфесійным, то есть аздабляючы гэтыя храмы, касцёлы на Беларусі. Ну і паколькі мы ўжо пазнаёміліся і з тым мястэчкам, дзе вы нарадзіліся, і з вашай сям'ёй, прапаную папіць усё ж такі гарбаты. Традыцыйна мы гэта робім з нашымі гасцьмі. І дзякую слухачам. Прапаную гэты час што-небудзь паслухаць і на выбар нашага госця, якую музыку вы слухаеце, што вы б маглі цяпер прапанаваць? Я б мог бы не прапанаваць, а не маючы надта голаса, тым больш слыху, я мог сам бы і заспяваць нашым слухачам, бо я закаханы у нашу народную песню, якую я запісываў на соткі, а можа, ну, кіламетры, то ўжо трэба Краткевічам быць, каб з буйной фантазіяй сказаць, што ў мяне былі гэтых стужкаў кіламетры, але што я схадзіў десяткі кіламетраў у пошуках народнай песні, то гэта ёсць. Ну і без спрэчна, вы не памыліцеся, калі паставіць што-небудзь з песняроў, бо гэта наша класіка. Я маю на ўвазе тых праўдзівых песняроў пад кіраўніцтвам незабыўнага Мулявіна. Я буду маліцца і сэрцам, і думамі. Распетаю буду молиться душой, как черные доли змятелица у шумами. Уже больше не шалели над родной землей. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларусь. Я буду молиться до ясного соника, несчастных зимой согревать сиротин, привет на посбожных гуляющих гониках, частей заглядать до темных хатин. Молюся я небу, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. И сердцем, и думами распятою буду молиться душой, как черные доли взметелится у шумами, не выли над родной землей над тобой. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Молюсь я небу, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларусь. Працягваем нашу сустрэчу, нашу размову са спадаром Язэпам Янушкевічам. Пасля Ракава вы вучыцца ўсё ж такі накіраваліся ў Мінск. А з чым быў звязаны выбар філалагічнага факультэта? Гэта быў такі ўжо свядомы выбар на той момант, ці так за кампанію часам паступаць ўвогуле? Як гэты шлях быў выбраны? Як бы гэта зноў жа не гучала, можа, так спыхаю, але ўжо выбар мой пра філалогію і мара была ад старэйшых класаў, калі я ўжо не вельмі любячы мову на граматычным узроўні, я ўсё ж такі спрабаваў яе як бы спасцігаць лексікальна і менавіта рухацца ў славянскім кірунку. Як цяпер памятаю, можа, з той самай невялічкай бібліятэкі, яна літаральна месцілася ў тумбачцы, ў шуфляцы, на якой, за якой я сядзеў і на якой я рабіў урокі. Гэта значыць, яна была плошчай у вершы, як паставіць нават не камп'ютар, а сёння як бы паставіць толькі ноутбук. І тым не менш у той і бібліятэчцы знайшлася кніжка Кандрашова «Славянскія языкі мовы». І я ў старэйшых класах 8, 9 і 10 я ўже нават мог адрозніваць там, ну, балгарскую ад чэшскай ці сербскай і ведаць нейкія свае асаблівасці. Ну і не кажучы, што там же знайшлася кніжка і пра Дуніна Марцінкевіча, першы яго такі збор твору 58-го года. А так, была яшчэ падтрымка такога земляка Вячаслава Рагойжы. Можа, гэта былі і грахі маладосці, здаецца, я нешта і рыфмаваў, але я, от, песні я заспіваць змагу, а вот свае там вершы пра сон кветку, што стомлена сонца садзіцца, хочай бы яму адпачыць, а мне нешта зноў і не спіцца там. І гэтак далей, то я ўжо не зачытаю, але філалогія мне уяўлялася нечым прыгожым. Яня, а зрэшты, куды ісці чалавеку, ну, не тое, што бездарнаму, але нездарнаму, бо я ні маляваць, ні спяваць, ні ляпіць нічога не мог, і таму я пайшоў у філалогію. прыкладна калі гэта, які год быў, калі вы трапілі ў Менск? О, я трапіў у Менск у 76-м годзе, скончыўшы і 10-годку, і як галодны да хлеба, як спрагнены ў пустыні да вады, так я прыпаў да кніжак, бо іх тады было вельмі шмат, што ў бібліятэцы дзяржаўная яна называлася, Ленінка, ці ў акадэмічнай. Я там меў шчасце прападаць ад ранку да вечара. Больш таго, я неяк мяне нават за гэтым заняткам з раніцы залавіў куратар групы маёй, незабыўны цудоўны паэт і даследнік Рыгор Сімашкевіч. Бо як і выглядала, у 6.50 там чи о 7 раніцы з Ракава ішоў аўтобус на Мінск. Мама мяне будзіла спраўна, я спраўна, паслухмяна прачынаўся, абываўся, апранаўся, снедаў і выязджаў у Мінск. Але ці не з першых месяцаў вучобы я стаў вельмі часта замест універсітэта ехаць у бібліятэку. От менавіта, вобразна кажучы, ад тога Рыгора Сімашкевіча, які быў куратарам маёй групы і пабачыў мяне ў бібліятэцы так рана, ён як бы падтрымаў гэты мой накірунак, гэтую і методу, ну, нейкай такой метафара, якая стала ці не крэдам майго і жыцця, што часам адна кніга, але толькі праўдзіва напісаная, дасць табе не меней, як сотні лекцый і дзясяткаў выкладчыкаў. Гэта як бы ёсць пачатак вашага захаплення вось вашымі даследаваннямі, пачатак гэта захаплення вось вывучэння архіваў і... Так, гэта быў ўжо мой самастойны шлях. Хаця, зноў жа, так не казаць, першую публікацыю я меў яшчэ да паступлення ва ўніверсітэт. Яна была звязаная з Ракавам, бо на ракаўскіх могілках была адшукана магіла такога кампазітара Міхала Ігрушвіцкага, які жыў у Выганічах непадалёк ад Ракава і памёр у Ракаве, быў пахаваны на гэтых могілках, і ад ягонай спадчыны тады на той час была вядома толькі тыя ноты, якія былі выбіты і на помніку. Ту наш лірнік вясковы сконал граюць на ліжа. Паколькі Міхал Грушвіцкі напісаў музыку да вясковага лірніка Уладзіслава Сыракомлі, і што таксама важней, да дзядаў Адама Міцкевіча. Але тая музыка не захавалася. Спадарызы, безумоўна, калі кажуць пра вашыя даследаванні, то найперш, што прыгадваецца, гэта тое, што вы даследавалі спадчыну Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Трошкі вы ўжо абмолвіліся, калі вы першы раз з гэтым сутыкнуліся, і што гэта было настолькі моцнае першае ўражанне, ці гэта далейшыя даследаванні прывялі да такога, скажам, грунтоўнага вывучэння? Кожны даследчык мае нейкі першавыток, штуршок, от, можа, з часам не такі усвядомлены. Я ўжо, калі, ведаць, з гадамі ўжо, можа, трэба і расказваць нешта такое, чаго ты не гаварыў, і можа, я і трэба паспець сказаць. Толькі проста два такія моманты, што неяк адчыніўшы тую шуфлядку, я вот пачуў ад брата Фелікса такую фразу, што вось на, ну, што ў Беларусі там уже і тады вяліся спрэчкі, ці Беларусь ёсць, і ці няма, ці наколькі яна моцная, але неяк прагучаў сказ, што вось наш адзін з моцных ідэолагаў, што гэта Каліноўскага, скажам, ведаюць усе, і ён і на шчыце. А між тым і Дунін Марцінкевіч заклаў рэальны падмурак нашай і нацыянальнасці ўвасоблены ў літаратуры. А цяпер прыйдзе, што з гэтым падмуркам сталася. Я гэты падмурак купляю за 5-10 капеек у букіністе, бо я ўбачыў там некалькі штампаў, я зразумеў, што кніжка, якая была выдадзена яшчэ, можа, да майго нараджэння ў 58-м годзе збор твораў, пасля была гэта і рэформа, калі соткі рублёў там сталі і рублём, а рублі сталі ўвогуле капейкамі, там некалькі стаяла штэмпеляў, што кніжка сапраўды і купілася за грашы, як па-польску можна сказаць. Ну, а другі момант, што вельмі было так спрыяльна, Купала, Колас, Карына, Каліноўскі, яно як бы ўсё высокае, а тут Дунін Марцінкевіч раптам рэальнае зямное, бо Лючынка, вось яна, сядь на ровар ці на аўтобус, праеце тых з дзясятак кілометраў, і ты апынаешся там, і там яшчэ некаторыя людзі пра сваіх бацькоў яго памяталі. І вось на гэтую сцяжынку, на якую я ступіў, яна была вельмі удзячнай, плённай. Перад дыпломнай у мяне была ці сама і дыпломная праца «Творчасць Дуніна Марцінкевіча ў святле новых архіўных дакументаў». Пасля ў мяне была кандыдацкая гэтая і дысертацыя, і скончылася гэта тым, што цяпер з тога збора твораў, які быў, там аднатомнікам, мы цяпер маем два тамы, падрыхтаваныя да юбілею Дуніна Марцінкевіча. І я не менш, чым архіўнымі знаходкамі, ганаруся тым, што я адшукаў жывых нашчадкаў Дуніна Марцінкевіча. Гэта Тадэуш Крыжанскі, які ўжо, будучы на пенсіі, жыве тут на Беластоцчыне. Некаторыя і нашчадкі і жывуць у Шчэціне. Я меў шчасце спазнаць яшчэ праўнучку Дуніна Марцінкевіча, Барбару Крыжанскую Чарнавецкую, якая зрабіла пераклад пінскай шляхты на польскую мову. А самае апошняе выданне, якое здзейснена мною, гэта той самы каханы Дуніна Марцінкевіч, пінская шляхта, але нота бэне, заўважце, гэта аўтэнтык. На гэтае выданне справакавалі мяне вот падзеі апошняга часу, паколькі ад рэжысёра Мікола Пінігіна я даведаўся, што не толькі ён паставіў пінскую шляхту на вялікай сцэне сталічнай у Купалаўскім тэатры і паставіў, хачу сказаць, геніальна, выдатна і здорава пры маім там сціплым удзелі навуковага кансультанта. Але пінская шляхта пастаўлена і палецкім тэатрам з Пінска. І Пінігін сказаў, што яны якраз таксама паставілі арыгінальна, бо паставілі на той аўтэнтычнай мове, на якой і адшукаўся гэты рукапіс, і які, ну так скажам, я ўпершыню увёў у навуковы зваротак, апублікаваўшы яго ў творах пісьменніка ў 1984 годзе, але тады толькі як суплемент, як дадатак. А ён вот гучыць жа так, што «Цяжко жыты мны, дзяўчаты, з мыленькім в разлуцы, лают бацька, лают мацты, що серденька в скуцы, годы сыдыць над прасніцы, я хочу быць маладыцай». Маты каже: «Вік малоды, ой, ты яшчэ мала, а сама вже в гэты годы бацьку покахала». Ну і так далі. «Ой, так, нехай ганіць бацько, нехай лають мати, а я люблю Гричка, любіць його вік буду». Я подумав, що не лишнім буде, може, підвести гэтым глядачам і сам текст, бо ён, кажу, мало дзе друкавався. Що б ви пропонували тепер нам послухати? Я маль што нічога не здраджваю, і выбар у мяне той самы – «Наша народная песня». Дарэчы, скажу, што я апошні раз тут быў, ну, не больш месяца таму, і так трапілася, што лёс завёў мяне ў хату, мінута ў хату Міхася Геніюша. Я быў уражаны, як у вёсцы Паўлы сядзіць мой пагодак, 50 гадоў чалавек, і колькі мы там часу не адбылі, ён не звяртаючы, што мы госці, ці што там у яго. У мяне такое ўражанне было, што з неба, з вокнаў, са сцен, са столі гучэлі нашыя песні. Як ён тады тлумачыў гэта і запісы Дубіны, і іншых звёсак. І я быў проста ўражаны. І от я што запомніў ад гэтага спаткання з Міхасём Геніюшам, это якраз нашую песню беларускую. Русскую народную. Чого того, сонечко зійде, як сонечко зійде, по камня вийде. Як сонечко зійде, як сонечко зійде, по камня вийде. Загарбатай. У гості з рацією. Сидячи на канапі. Вітаю тих слухачоў, якія толькі што далучыліся да нас. Сёння мы шчыра размаўляем з архівістам, перакладчыкам, літаратуразнаўцам, спадаром Язэпам Янушкевічам. Таксама шмат, скажам, гаворыцца пра тое, што такія як Язэп Янушкевіч, або часцей, скажам, Язэп Янушкевіч, это тая асоба, якая закладала падмуркі адраджэння. То есть, як гэтыя падмуркі выглядаюць, я так разумею, што гэта ў першую чаргу сваімі даследаваннямі, але яшчэ пытанне ў тым, увогуле, наколькі вы чалавек палітызаваны, не палітызаваны, наколькі вы лічыце патрэбным удзельнічаць у палітычным жыцці, наколькі вы яшчэ, скажам, верыце, што такім удзелам можна нешта змяніць? Вера ці надзея памірае астатня, і наогул нельга, каб яна памірала, бо без веры і надзеі нема вот этого і жадання плыць супраць плыні, якая не адбівае, не адлюстроўвае і не з'яўляецца часам нашым і жыццём. Але тое, што быў застой у нас, то гэта пэўна, і тыя словы майго куратара Рыгора Сімашкевіча пра сумленна напісаную кнігу, ён ужо тады як бы і закладаліся вот гэтыя падмуркі, што не ўсё цудоўна ў гэтай краіне, не кажучы, што пра тастамент і малітву маіх бацькоў, і таты, і мама, якія, ну, давалі то зразумець, дзеткі. І не трэба нам вашых пасад і вялікіх званняў, калі дзеля гэтага трэба будзе і запісвацца ў камуністычную партыю. Бо ведаеце, і тут такое ішло такое параўнанне і такія аповеды ці пра раскулачванне, пра тое, як высякаўся сад наш са слівымі мірабелямі, або тое толькі адзін штрых, як нават, ну, лічыце, тата наш там паспеў. Я ўжо не кажу пра раздзеда, якога ўзялі ў сама ранняе, ў 27-28 годзе. Але як нават тата мой паваенны час вярнуўся, то ён такую нейкую фразу сказаў там Вайцяховічу і Вобжуку, што дзеда, на нашай Беларусі ніколі голаду не будзе. Гэта яшчэ кажа малады, а чаму ты так думаеш? А тата адказвае, таму што ў нас травы і кары ўсім людзям хопіць. Это значыць, што былі і ёсць і мясціны, дзе і людзям травы і кары не хапала. А калі б пачаліся гэтыя ўжо змены дэмакратычныя, то яны паказывалі і сведчылі і за тое, што нельга праспаць часіну, і лёс дае нам рэальную і магчымасць вывесці краіну ў лік суседзяў, это значыць незалежных дзяржаў. Але цяпер няма расчаравання ад таго, што, скажам, не ўсё атрымалася. Ведаеце, вашая гарбата шчырая, гэта і не той сродак, які могуць ужываць на допытах, і дзе развязваецца язык. І, на жаль, я прайшоў і турму, і рэанімацыю. І хацеў бы сказаць, што нейкі досвід мой, ён можа хай толькі і застанецца маім, але калі ты ляжыш на турэмных нарах і са званнем, ну, літаратара, і маеш на гэта пасведчанне і дакументы, але і дзень, і другі, і пяты, не маеш асадкі, каб ты найшоў яе, то ты не маеш на чым свае думкі запісаць, і ты згадваеш гэты 10-тысячны натоўп, які ішоў і за табой дэманстрацыйны на 10-годзе. Дзе хоць дата была найсвятая 10-годзе і Чарнобыля, і ты проста, я не хачу згадваць такі момант, як уже і тёща мені пахавала, не ведалі, ці як я што вярнуся, і на судзе самім было так. Ну, я зразумеў, што калі раптам, што просто так нават са мной нешта здарылася, то я нешта ведаю, я вот нешта ведаю з эпохі 19-го стагоддзя. І, відаць, нават не нешта, а неяк так, як і зарэнне зайшло, што, на жаль, і тысяча, і дві, і пяць тысяч чалавек не могуць у нейкім накірунку зрабіць тое, што магу я адзін. Сваёй парой, сваімі двума рукамі. І от выйшаўшы, як кажуць, з тых кратаў і засценкаў, вышкрабшыся пасля з рэанімацыі, я б хацеў бы паспець от рэалізаваць тое, што магу я зрабіць. І тут я не расчароўваюся. А ваше пытанне пра расчараванне, ну, бясспрэчна, мае права на існаванне, бо калі ты бачыш выселкі і людзей, якія лічаць, што там, можа, вулічнымі акцыямі нешта можна змяніць, яны то шчырыя, а нічога не мяняецца. Ну і тут тады, ну, не хочаш, нех сім біе в мур, главой тэн, кому не жаль главы. Што яшчэ і магу сказаць, што просто, можа, чалавек пакліканы на здзяйсненне таго свайго наканаванага ў жыцці, трэба толькі ўмець слухаць нябёсы. А тое, што ў нас павінна змяніцца, і гэта зменіцца, то гэта таксама шчырая праўда, як ёсць Бог і на небе, і нябёсы над намі, бо не можа так быць, калі ў годзе 366 дзён, а значнай часткі нашага народа нават і 6 дзён, і аднаго ці двух дзён не даюць пражыць так на нашых святых там датах, так, як хацеў бы народ. Забаронай ніхто ніколі да нічога не даводзіла. Тым больш, калі часам, скажам, гэтая забарона неразумная, як падзел, скажам, нашых пісьменнікаў на чэсных і нячэсных. Вось тут, дарагія, пройгрыш адразу. Не замахвайцеся на вечныя імёны, якім Купала, Колас, Дунін, Марцінкевіч, Багушэвіч, Каліноўскі, Скарына. Усё ж такі немагчыма адысці ад тэмы вашых даследаванняў, усё ж такі прапаную зноў да іх вярнуцца, і у нас тут у студыі зараз ёсць яшчэ адна кніга, і, дарэчы, я думала да гэтага моманту, што гэтая апошняя, а вы мяне здзівілі, што ёсць яшчэ іншая. Я яшчэ некалькі прывёз, я і Чобата выдаў цяпер кніжку, калі хочаце мець у айчыне і свабоду. Неяк, можа, ці Бог мяне паслухаў, коліш я студэнтам была такая самотная пара і юнацтва, ну, там, ведаеце, там, каханне, не каханне, ці расчараванне, ці... Ну, досыць доўгі час быў такой вот самотнасці ці адзінокасці, ці, ведаеце, правучыцца 5 гадоў універсітэта, пасля тая аспірантура. Я неяк так і нават памятаю свой пашпарт і гартаў. А ў пашпарце, ну, нічога нема, толькі маё імя і это самае, і прозвішча. А там ёсць і графа, з кім ты жанаты. А мяне нічога нема. А там ёсць яшчэ графа дзеці твае. Я от у тых 17-20 год от задумаюся, божа, в сэнсе, ну вот дай мне такі вот лёс капшчасны, каб у гэтых графах пашпарта ўсё добра прапісалася. І тады ўжо, як будучы ўсё філолагам, ўжо і друкавалася, але марылася пра кнігу. І тады, паверце, мне хацелася спазнаць не толькі хаця б, ну, кажуць, жанчыну, хаця б адну вот так і дзяўчыну, але каб і кніжку зрабіць яшчэ б хаця адну, то, відаць, Бог мяне паслухаў адносна кніжак, і я цяпер, я ведаю трошкі сакрэт, як іх рабіць. Ну, добры сакрэт маеце. І, як Некляев сказаў, і проста стараюся добра і рабіць. А сакрэт тут просты. Мой бацькоўскі, тата нас вучыў, нас усіх пяцёра. Дзеткі, рабіце добра. Блага, яно само выйдзе. Добра, яшчэ, калі чалавек умее гэтае крытэр гэтага добрага бачыць, што добрае. Крытэр і мяжа, і мера, бясспрэчна. Гэта, ну, тут і густ, і ўсё, тут сыходзіцца шмат, што... Але вы не расчароўвайцеся, гэта «Зямля кінатафаў» ёсць адна з такіх маіх апошніх аўтарскіх кніжак, бо гэта ёсць нішто іншае, як маё 50-годдзе. Лёс склаўся так, што я апошнія гады апынуўся беспрацоўным у нашай квітнеючай краіне. Ну, гэта, як кажуць, упаўшы тут ці тварам, ці на калені, але Бог даў мне магчымасць падняцца. Я, беручы прыклад з маіх братоў, калі Фелікс, што намаляваў, тое з'еў, валер'ян, який нідзе, здаецца, ніводнага году і дня не рабіў на казённай службе, ну, тым не менш, это імя вядомае ў нашай краіне, яно і застанецца ў сваіх помніках, і ён таксама жыве прынцыпам, што зляпіў, тое з'еў. Так і я вот жыву, трымаюся ўжо прынцыпам, што напісаў, тое з'еў. Адзінае, што як вот у адной яшчэ не ўсе кніжкі возьмеш у студыю, як пісаў Алесь Чобат, якога я аднатомнік цяпер склаў, толькі каб зрабіць яму прыемнасць на ягоныя 50-годдзя. У яго там ёсць, ну, па-свойму геніальныя радкі, якія так перафразаваўшы недзе гучаць так, што не паспявае рука за ротам, учора елі і сёння ахвота. Можна адкрыць яшчэ такі, калі гэта не сакрэт, што цяпер даследуеце? Ці гэта адразу ідзе ў розных накірунках? Яня, вы ведаеце, неяк студэнтам я, ну, спазнавалася, трэба было не толькі там дыямат здаваць, але і гісторыю, і літаратуру, то ёсць чалавек, вот так як, скажам, Карчмарскі для мяне Яцак, ён пабівае ўсіх тут, не знаю, да Шымборскую ключны з лаўрэатамі, бо гэта і для мяне творца, і паэт, так само, як хіба, відаць, для расіян, для маскалёў, і Высоцкі, і феномены, скажам, хацелася нават бачыць, у чым феномен быў гэтых энцыклапедыстаў, нават папярэднікаў Дуніна Марцінкевіча, вот, з французаў. І там быў сакрэт просты, што той самы Дідро ці Вальтэр меў працоўны кабінет, а ў кабінеце стаяла, аказваецца, 5 сталоў. І на адным ён зранку гадзіну працаваў як там прыроднік, хімік, на другім ён мог пісаць вершы, на трэцім ён пісаў там нейкую прозу, на чацвёртым у іншую гадзіну ён пісаў філасофскі трактат. Так недзе жыццё прымушае і мяне займацца. Вот, ну, каб не сумаваць. Я ўжо ж не кажу то, такія... То колькі сталоў маеце? Ведаеце, я маю мінімум 3 сталы. Я зрабіў пінаты, у якіх стаіць моя групка. Вот пасля рэанімацыі я зразумеў, што трэба паспіць хаця б, ну, нешта дзецям. І я маю вот магчымасць працаваць у розных, як і архівіст, таму што, скажам, дыярыю Міхала Галубой Васильовича, які я і падрыхтаваў. Гэта была чыста археаграфічная такая цяжкая праца, калі трэба было, ну, як рэстаўратар, кажуць, адкрывае, рэстаўруе, аднаўляе карціны літаральна па квадратнаму сантыметру па некалькі ў дзень, так і я гэтыя тэксты аднаўляў. І мала таго, што от, ну, на юбілей 200-годзе Дуніна Марцінкевіча я там да паўдзясятка пазіцый падрыхтаваў, то цяпер я спакваля памалу закахваюся ў іншую постаць сучасніка Дуніна Марцінкевіча, кампазітара Станіслава Манюшку, якому наперадзе 200 гадоў. І ведаеце, я маю планы. Я маю планы такія, не сакрэт вам, што я тут, здаецца, магу, значыць, паканкураваць і абысці і Польшчу. Палякаў, якія лічаць яго сваім, маюць на гэта права сваім нацыянальным кампазітарам. Ну, а што ён у нас заснавальнік нашай беларускай нацыянальнай оперы, то несумненна. Пра гэтыя планы астатнія я пакуль што так раскрывацца глыбока не буду. Пэўны, што ўдзячны лёсу нябёсам, што маю здароўе і маю магчымасць працаваць і пісаць. А рэшта трошкі мая біяграфія, ну, ў маіх вот гэтых сціплых кнігах і выданнях. Вы так сказалі пра Манюшку, так як быццам бы такое каханне развіваецца, як ведаеце, да жанчыны ёсць нейкія стадыі, этапы, так прагучала, што ў вас так да Манюшкі такія. Так, так, я не хацеў бы здраджваць проста свайму першаму і каханню, імя якога Дунін Марцінкевіч, але проста, што гэта эпоха, і я не хачу казаць, што той нават чыноўнік, самы і высокі архіўны і чыноўнік у мяне на радзіме, калі забараняў займацца творчасцю Дуніна Марцінкевіча, ён у яго там нешта і прагучала такое, што Дунін Марцінкевіч гэтулькі не напісаў, колькі вы яго і даследуваеце. Ён і не тая асоба, і ён не мае ніякіх адносін да нашых беларускіх архіваў, калі вы хочаце сваю тут планавую тэму весці. То я падумаў, прошу пана, якая ж это бздура, каб нейкі нямецкі міністр прагёт, або нават нехто ў Польшы сказаў, што Адам Міцкевіч не мае ніякіх адносін да польскіх архіваў, яго нельга і даследаваць. Я ўжо гэтыя стадыі меў, як мяне, скажам, у маладосці таксама, ну, адносна, як яшчэ гадоў з 15 таму прапанавалі заняцца былі творчасцю Вацлава Іластоўскага, падхваліваючы амаль што па-жыдоўску ў вочы, што я зэпе, ніхто лепш за цябе не напіша, вот давай бярыся, я проста, ну, палохаюся, відаць, як новай сувязі, як новага і кахання, то есть і трымціш, але і не ведаеш, што як гэта. Так і тут, калі займацца новым прозвішчам, а Ластоўскі я нічога апроч таго і не ведаў, што ў энцыклапедыях. А тады ён яшчэ нават і быў не рэабілітаваны 88-89 год, і ўсё гэта патрабавала нейкай, можа, мужнасці. Вот гэта ваш адказ на вашу палітызаванасці, там адраджэнскую паставу. То есть у такіх і выпадках трэба кіравацца адным, шлях і да праўды. А займацца Манюшкам яно было бяспечна ва ўсе і часы, нават, як кажуць тыя савецкія, а цяпер тым больш. Просто, што гэта ніколі не лішне нагадаць сусвету, ці хоць бы народам, польскаму, беларускаму, якія выдатныя творцы былі перад намі. Манюшка, як я зразумеў, ну, калі так адкрываючы, не ведаю, як гэта атрымаецца, я так высветлю, што ён не мае мастацкай біяграфіі, яграмы, ну, хаця б такой, як я напісаў пра Ластоўскага, ці пра Яўхіма Карскага, калум Беларусі, ці то, як я пішу от, пра Дуніна Марцінкевіча. Мне б хочацца, можа, гэта ўвасобіць у мастацкім слове. Ну, і тут ёсць планы, намеры, і галоўнае, у нас ёсць час. 10 гадоў да юбілею. Спадар Ізэп, ну, я маю такую прапанову, паколькі мы пачыналі нашую размову з той сям'і, у якой вы нарадзіліся, ці можам мы завершыць яе той сям'ёй, якую вы стварылі самі? Мяне сям'я цудоўная, інтэлігентная. Галіна Хінка Янушкевіч ёсць прафесійны мастак-графік, і вось вокладка нават маёй кнігі «Земля кінотафаў» гэта частка трыптиху, якой яна намалявала да 125-годзя і паўстання пад началам Кастуся Каліноўскага, той трыптих гучаў. Яны пастаялі за нас, і там было і тры часткі. Час смяротных сноў, сам Каліноўскі перад Шыбініцай, удовам 1863 года, і трэцяя яшчэ частачка называлася «Паланец Агінскага». І вось гэтая і вокладка, гэта яе праца, як і, дарэчы, аўтэнтык пісаць пінскай шляхты. Я просто, ну, ведаеце, як бы вам сказаць, як у мяне і з братамі, прыемна быць не толькі мець братоў па крыві, але яшчэ і па духу. Так часам, калі твая палавінка і жонка не толькі чалавек, як кажуць, для шлюбнага і ложа, але і для жыцця прыгожага, і для прыгожага і мастацтва, калі я сказаў, Галіна, трэба, а это было ўсё хутка рабілася, трэба вокладка на аўтэнтык пінскай шляхты, тэкст, ты ведаеш, вот як бы там, ну, паказаць тое грубство, бздурство акупацыйнага чынавенства расійскае, якога было на нас, вот з двухгаловым арлом. А яна сходу і выдала, дык мы давай двух тых арлоў расійскіх з герба накрыем адным нашым саламяным капелішом. Што вот і атрымалася. Яшчэ ў мяне ёсць сын Дамінік, які скончыў лінгвістычны універсітэт і ведае там некалькі замежных моў, а гэта заўсёды мне бракавала. Ну, яшчэ ёсць у мяне дачка Каміла, якая паступіла, ну, і будзе гісторыкам. А гэтых прафесійных гістарычных ведаў мне таксама бракавала, бо я скончыў не гістфак, а філфак. Так што, калі нешта там паўторыцца і ў дзецях, то гэта будзе добра, але у некім сэнсе сваімі дзецьмі я лічу і свае вот этой сціплыя кніжкі, і можа хто на правінцыі, у хаце, як кажуць, дзе я рос, і не заўсёды было электрычнае святло, а пры лямпы, пры керасінцы, пры свечцы нейкія словы старонкі прачытае і абудзецца ў іх у душы прага да лепшага жыцця на зямлі і да лепшай долі, якую наш народ бясспрэчна заслугоўвае. Язэп Янушкевіч, сённяшні госць рацыі. Спадар Язэп, дзякуй вялікі за гэтую размову. Традыцыйна я некія пажаданні складаю слухачам, і вось слухаючы вас, просто ўсім нам і сабе, і ўсім слухачам жадаю такой шчырасці, напэўна, веры, моцы, хаця не кожнаму ўдасца гэтага ў сабе знайсці не заўсёды. І столькі планаў, столькі прагі да працы, да жыцця, столькі ўнутранай энергетыкі, якую я просто цяпер вось размаўляючы з вамі адчула. Дзякуй вялікі. Дзякуй таксама і дзякуй за цярплівасць. Ну і спадзяюся, завершым мы праграму таксама на народнай песні. Ці нешта іншае? Так, не, гэтага часам дастаткова. Дастаткова. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Чи ти вийдеш?